Вы слухаеце радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў у пражскай студыі Сергей Шупа. Сёння ў праграме. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследаванняў, у Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Незалежныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». У эфіры «Свабода». У пражскай студыі далей Юры Дракахруст. А сёння ў свеце. Цэнтральны банк ЗША, федэральная рэзервовая сістэма, дае фінансавай сістэме краіны яшчэ 800 мільярдаў даляраў дапамогі. З іх 600 мільярдаў пойдуць на выкуп даўгоў найбуйнейшых іпатэчных кампаній краіны, 200 мільярдаў выдзелена на падтрымку спажывецкага крэдыту і малога бізнесу. Першы пакет наўпроставай фінансавай дапамогі амерыканскай эканоміцы з боку федэральнай рэзервовай сістэмы склаў 700 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай заявіў, што міжнародная супольнасць павінна вызначыць тэрмін заканчэння міжнароднай вайсковай аперацыі ў Афганістане. Паводле Карзая, Злучаныя Штаты павінны вызначыць, як доўга яны будуць весці аперацыі ў Афганістане і ці будуць імкнуцца да палітычнага пагаднення з кіраванымі талібанам паўстанцамі. Гэтыя заявы прэзідэнт Афганістана зрабіў у размове з дэлегацыяй Рады бяспекі ААН. Кампанія «Нафтагаз Украіны» абяцае да 1 снежня расплаціцца з «Газпромам» за газ, пастаўлены ў верасні і частцы кастрычніка. Размова ідзе пра суму ў памеры 800 мільёнаў даляраў. Паводле расейскага боку, Украіна вінаватая за газ 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў. На мінулым тыдні расейскі прэзідэнт Дмітрий Мядзведзеў запатрабаваў, каб увесь доўг быў пагашаны да канца году. У Таіландзе прыхільнікі апазіцыі перакрылі асноўную аўтамагістраль, якая вядзе да міжнароднага аэрапорту Бангкоку. Апазіцыянеры адкрылі агонь па прыхільнікам улады, якія спрабавалі зняць блакаду. Акцыі пратэсту апазіцыі ў Таіландзе працягваюцца ўжо некалькі месяцаў. Прыхільнікі апазіцыі дамагаюцца адстаўкі ўраду, абвінавачваючы міністра ў карупцыі. Арганізацыя эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця заяўляе, што развітыя краіны перажываюць самы глыбокі спад за апошнія 30 гадоў. Паводле прагнозаў арганізацыі, у 2009 годзе з найбольшымі цяжкасцямі сутыкнуцца Вялікабрытанія, Вугоршчына і Турцыя. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. А зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Справу студэнту Вроцлаўскага універсітэту Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў гэтак званым працэсе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Замест прызначанага раней суддзі цэнтральнага суду Валерыя Есьмана, судзіць Александра будзе Наталля Вайцяховіч. Нагадаю, што ад 27 кастрычніка хлопца трымаюць у следчым ізалятары. Яго вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх акцыяў прадпрымальнікаў, перадае Любоў Лунёва. Невядомая прычына змены суддзі ў працэсе над Александрам Баразенкам. Прозвішчы суддзі Валерыя Есьмана, які разглядаў справы трох фігурантаў са справы 14, суддзі Алены Ільіной, якая пакарала 10 чалавек, і Тацяны Паўлючук, якая звычайна судзіла ўдзельнікаў вулічных акцый, называў Александра Лукашэнка, абвінаваціўшы іх у спрыянні карупцыі. У судзе цэнтральнага раёну не каментуюць замену суддзі. Назіральнікі лічаць, што названыя суддзі хутчэй за ўсё дапрацуюць да канца месяца, каб падрыхтаваць свае справы для перадачы іншым суддзям. Маці Александра Баразенкі вырашыла прыехаць на суд з Пінску. Саша через папу передавал, чтобы я не приезжала на суд, так как ему будет очень тяжело видеть, как мама плачет, но я решила все-таки приехать, поддержать сына в тяжелую минуту. С моих знакомых мало кто знает, но кто знает, то, ну, одни слова, держитесь. Одно дело столица, второе дело периферия. Многие считают, что все, что делается, все это бесполезно, но поддержка есть моральная. Михаил Субач отбывая покарание обмежованием воли по воле присуду судьи Алены Ильиной, и он поведомил в свободе. Но я чекаю, что будет то самы прысуд, што быў у нас, нягледзячы на тое, што Есьмана павінны звольніць. У гэтым кантэксце маглі б пераглядзець справу, але ж мы прайшлі таксама праз касацыю. суд подтвердил наш присуд. Тому я не чекаю, что до его будет нечто иншее применено. Яны б не посадили его у СИЗА. Адвокат Александра Павел Сапелка не домогся, каб ягонаму падабаронаму змянілі меру стрымання. СІЗА ёсць не што іншае, як турма. Такім чынам ён знаходзіцца практычна ў турме амаль што месяц. Таму ён трымаў галадоўку. Я лічу, што справу можна было бы прызначыць раней альбо змяніць яму меру стрымання, каб ён не быў такі доўгі час у турме, чакаючы прызначэння судовага пасведчання. Штодня а 7 вечара каля будынку следчага ізалятара адбываюцца акцыі салідарнасці з Александрам Баразенкам. Супрацоўнікі міліцыі затрымліваюць удзельнікаў такіх акцыяў літаральна ў першыя хвіліны. Сярод затрыманых была актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Дзякава. Кожны дзень мы прыходзім туды, стаім з партрэтамі, проста ходзім, выказваем сваю салідарнасць. Але ў апошнія дні нас пачалі ўжо там чакаць. Акцыю разганяюць літаральна першыя хвіліны. Міліцыянты размаўляюць з намі груба, забіраюць гвалтоўна, звязуюць маскоўскі РАУС, збіруюць адбіткі пальцаў, пашпартныя даныя. На суткі не садзяць, але непрыемна. Сёння о 19 гадзіне моладзевыя актывісты зноў збяруцца каля СІЗА з партрэтамі Александра Баразенкі. Яны запэўнілі, што акцыі будуць доўжыцца, пакуль на волю не выйдзе апошні палітвязень. Як Радыё Свабода ўжо паведамляла ў сваіх праграмах, беларускія ўлады дазволілі недзяржаўным газетам «Народная воля» і «Наша Ніва» прадавацца праз шапікі Белсаюздруку і дастаўляцца падпісчыкам праз Белпошту. Калі рэальна гэтае выданне з'явіцца ў продажы і патрапіць за падпісчыкаў? При мікрафоне наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Падыходзіць моя чарга да шапіка Белсаюздруку на праспекте Незалежнасці каля парку Чалюскінцаў. Пытаюся ў прадавачкі. Народная воля і наша Ніва уже появились. Ничего такого нет. Я только еще не прочитала у комсомолки про это. Люди памятуюць про эти газеты, еще были в кіоскі. Не пытаюцца уже. Никто ничего не спрашивает. Болей за 3 гады тому Народная воля і наша Ніва знікли з шапікаў Белсаюздруку, ды з каталогу падпісных выданняў Белпошты. Пытаюся ў пакупнікоў газет каля кіоску. Ці забыліся яны пра такія газеты? Памятаю, потому что у меня полное собрание сочинений этой Нивы до сегодняшнего дня. Сказали, что вернуть. Вернусь? Так, пусть как вы до этого ставитесь? Всякая информация интересна, поэтому любая пресса интересна. Ранее в киосках была наша Нива и Народная воля. Вы памятаете такие газеты? Помню, но... Зараз улады сказали, что их вернуть снова в киоски, в продаж. Как вы до этого ставитесь? А мне по-другому. Чыноўнікі Белсаюздруку, якія разарвалі дамову з Народнай воляй, казалі, што нібыта ім не выгадна яе прадаваць. Між тым у рэдакцыі заяўлялі пра самы нізкі працэнт вяртання непрададзеных асобнікаў з шапікаў. На дадатак газету выключылі і з каталогу Белпошты. Тады ў кватэры былых падпісчыкаў яна стала даходзіць як звычайная карэспандэнцыя. Пасля Народную волю адмовіліся друкаваць беларускія друкарні. Галоўны рэдактар газеты Йосіф Сярэдзіч кажа, што фактычнае выгнанне стала прычынай іншых тэхнічных праблем, якія зараз паўсталі на шляху вяртання ў шапікі і да падпісчыкаў. Толькі зараз стала вядома, што нельга апусціць у кіоскі газету без штрых-кода. А мы ж друкаваліся 3 гады ў Смаленску. Ніхто не ставіў такое пытанне. І вось зараз це треба праз Францію, адтуль дадуць нам штрых-код. А все астатнє ідзе по плану. Заключаем дамовы, падпісваем. Але ж гэтых дамов тут десяткі. Народная воля разлічвае заявіцца ў канцы лістапада накладам 2,5 тысячі ў шапіках Менску, а на пачатку снежня і па ўсёй краіне. Журналісты кажуць, што нумар будзе сенсацыйны. У нашай Ніве, якая друкавалася ў Беларусі, штрых-код ёсць. Рэдактар нашай Нівы Андрэй Скурко паведаміў, што з рознымі структурамі Белпошты падпісаныя дамовы ад падпісцы на тыднёвік ўжо са снежня. Вырашаецца і праблема продажу газеты ў шапіках Белсаюздруку, кажа рэдактар. Спадзяемся, што той нумар, каб выходзіць 3-4, ён трапіць ужо ў шапікі. Там у гэтым нумары ўсім, хто яго набудзе, будзе такі невялікі сюрпрыз. Я не скажу пакуль, што які, але вельмі спадзяюся, што нам удасца яго зрабіць. Сказаў Радыё Свабода рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко. Спытайцеся ў старых людзей на Глыбоччыне, хто быў кіраўніком раёну напрыканцы 40-х гадоў. Не адкажа ні адзін. Затое імя змагара з савецкай уладай Яўгена Жыхара узгадае кожны. Часцей добрым словам. Пра вёску Хрыстова слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». «Падарожжы свабоды» з Дмітра Бартосіка прагучаць на нашых хвалях хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. 25 лістапада распачалася міжнародная кампанія для прадухілення хатняга гвалту, абвешчаная Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў. Сёння прадстаўніцтва ААН у Беларусі абнародавала вынікі даследавання сітуацыі з хатнім гвалтам у краіне, а Міністэрства ўнутраных справаў падало афіцыйную статыстыку. Са справаздачамі абодвух бакоў знаёмілася Інна Студзінская. Гвалт у дачыненні да жанчын не ўласцівы ні якой-небудзь асобнай культуры, ні асобнаму рэгіёну альбо краіне, ні пэўнай катэгорыі жанчын. Карані гвалту палягаюць у гістарычна няроўным становішчы паміж мужчынамі і жанчынамі, кажа кіраўнік прадстаўніцтва ААН у Беларусі Антоніус Брук. Why do we focus on domestic violence? Чаму акцент робіцца на гвалт у сям'і, на хатні гвалт? Таму што гэта, напэўна, самая жахлівая форма гвалту, заснавана на гендары, на полавай няроўнасці, калі замест бяспекі, камфорту ў сям'і чалавек адчувае зневагу і страх за сваё жыццё. The family brings to your life fear and humiliation. Паводле даследавання Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, ад 55 да 95% жанчын, якія зазналі хатні гвалт, ніколі не звярталіся ні ў паліцыю, ні ў неўрадавыя арганізацыі, прытулкі, каб атрымаць якую-небудзь дапамогу. Стыгматызацыя і страх перашкаджаюць, распавёў кіраўнік прадстаўніцтва ААН у Беларусі Антоніус Брук. In Belarus more than 50% of victims of physical or sexual. У Рэспубліцы Беларусь больш за 50% ахвяраў фізычнага альбо сексуальнага гвалту ніколі не звярталіся ні да кога па дапамогу, у тым ліку да суседзяў ці родных. Including from neighbors and relatives. Па выніках нацыянальнага апытання, праведзенага цэнтрам сацыялагічных і палітычных даследаванняў БДУ, 4 з 5 жанчын ва ўзросце ад 18 да 60 гадоў зазналі псіхалагічны гвалт, кажа супрацоўніца ААН Таццяна Гаплічнік. 80% населения говорит о том, что это насилие испытывает, при всем при том, что 70% людей говорят, что отношения в семье у них теплые, хорошие, брань, ругань, оскорбления, угрозы – это обычная часть семейной жизни. Мы спрашивали, сами ли люди практикуют насилие. 23,5% женщин и 20% мужчин признались в том, что они оказывают, являются агентами физического насилия в семье. Фізычны гвалт зазнавалі 80% беларускіх жанчын, эканамічны гвалт – 22,5%, сексуальны – больш за 13%. 50% жанчын ніколі нікому не прызнаваліся, што зазнаюць гвалт. 22% рэспандэнтаў мужчын прызналіся, што хоць раз у жыцці зазналі фізычны гвалт з боку жонкі альбо партнэркі. Розныя формы гвалту, часцей псіхалагічны гвалт, зазналі 79% мужчын. А ўвогуле беларусы сталі больш цярпліва ставіцца да ўсіх відаў гвалту. Вось такія высновы зрабілі сацыёлагі. Начальнік управлення прафілактыкі МУС Мікалай Дрозд агучыў такія статыстычныя дадзеныя. Сёлета ў сферы сямейна-бытавых адносінаў зарэгістравана больш за 2,5 тысячы злачынстваў. Кожнае трэцяе забойства ў краіне ў выніку сямейных скандалаў. 1830 женщин стали потерпевшими в результате уголовно наказуемых деяний. Ежедневно органы внутренних дел регистрируют около 200 сообщений о семейных скандалах. В прошлом году было 221 убийство, в этом 173. Тяжкие телесные повреждения, в прошлом 369, в этом 354. Мікалай Дрозд прызнае, што гэта толькі вяршыня айсбергу. Праблема значна глыбейшая і больш маштабная. Але закон аб хатнім гвалце дагэтуль у Беларусі не прыняты, хаця праект яго быў распрацаваны і разглядаўся парламентам яшчэ ў 2002 годзе. Як беларуская жанчына можа абараніцца ад гвалту мужчыны ў сям'і? Адказаць на гэтае пытанне мы запрапанавалі чытачам сайту свабода.орг. Прапануем паслухаць некалькі адказаў. Віктар з Пінску піша: дапамогуць перш за ўсё сямейныя сувязі, бацькі, браты. Не маўчаць, галоўнае не хаваць праблему. Яму адказвае цётка з Бабруйску: ага, а мужыкам абы пабіцца, заступнікі. Урэшце цётка з Бабруйску дадае: гэта праблема няроўных шлюбаў, жаніцеся і выходзьце замуж за роўных сабе, тады не будзе ніякага гвалту, калі што, дык будзе сумленная бойка на роўных. Гэтую тэму мы працягнем праз хвіліну пасля кароткай абвесткі. Вы Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз я вам нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння стала вядома, што справу Аляксандра Баразенкі, апошняга фігуранта ў працэсе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Сёння пачалася абвешчаная ААН, міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследавання, ў Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Незалежная газета «Народная воля наша Ніва» рыхтуецца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсвязьдруку і па падпісцы праз Белпошту. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю, што 25 лістапада распачалася міжнародная кампанія дзеля прадухілення хатняга гвалту, абвешчанай Арганізацыяй Аб'яднаных Нацыяў. Мы ўжо расказалі пра спецыяльныя справаздачы, якія былі агучаныя сёння ў Менску, а зараз матэрыял з Гомеля. Наш карэспандэнт задаваў мінакам на вуліцах пытання, якім чынам беларускай жанчыне можна абараніцца ад гвалту мужчыны ў сям'і. Калі ласка, паслухаем. Знать себя, тогда все сможешь сделать. Самопознание себя. Если себя знаешь до конца, от любого мужчины можно оборониться. Я уже оборонилась, пинула его под зад и все. Надо его любить больше, он не будет таким. Быть хорошей женщиной и женой, и все будет нормально. Мужчина считает, что он всегда прав. Когда умная жена, то и мужчина будет прав. Чтобы защищаться, нужно быть экономически самостоятельной. В Беларуси это невозможно. Одного, что такая подтримка, коли он здекивается, бьется, грошей не приносит. Это же не подтримка. С такого мужика треба избавляться. У меня нема мужика, то я не знаю, с чем от его обороняться. Живу, слава Богу, без его, и никто меня не тревожит. Как оборониться? Треба как-то подстраиваться под его. Теперь нельзя, надо защищаться. Может, даже и физически. Нужно быть такой же самой, отвечать по мордасам его. Я считаю, что надо просто уйти от этого мужчины и оставить его. Треба с самого початку быть принциповой. Что когда человек пьет и там убьется, треба на некоторый час порвать односины. Когда человек прийде, попросит пробачения, больше не будет полтора дрянные учинки, тогда треба все забыть. А когда это изно-узно повторяется, то нема чего за его шапляться. Как-нибудь надо выгнать. К участковому ходить больше. Да я не знаю даже. ЛТП посадить на 3 года. Хотя помер было бы легче. Надо смотреть, за кого выходишь замуж. Я со своим мужем, чтобы выйти замуж за него, мы 8 лет вместе встречались. Естественно, бывают такие моменты, ситуации, что вроде вот хороший он был. Я считаю, просто разводиться и уходить. Если это действительно там уже так вот все глобально. Просто-напросто сжигать все мосты и устраивать свою жизнь заново. Гамельчанкі адказвалі на пытанне, якім чынам беларускай жанчыне бараніцца ад гвалту мужчыны ў сям'і. Як мінімум кожную трэцюю жанчыну ў свеце хоць раз у жыцці збівалі, прымушалі да інтымнай сувязі або іншым чынам прыніжалі. Пры гэтым у ролі гвалтаўніка, як правіла, аказваецца знаёмы мужчына. Сярод жанчын ва ўзросце ад 15 да 44 гадоў гвалт – самая распаўсюджаная прычына смерці і інваліднасці. Паводле праведзенага Сусветным банкам даследавання, сярод 10 фактараў рызыкі, вызначаных для гэтай катэгорыі жанчын, згвалтаванні і побытавы гвалт апынуліся паводле рэйтынгу вышэй за рак, войны і малярыю. Згодна з дадзенымі Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, больш за палову жанчын Бангладэш, Перу, Танзаніі і Этыёпіі прызналіся, што зазнаюць фізычны або сексуальны гвалт з боку блізкага чалавека, а ў сельскіх раёнах Этыёпіі гэты паказнік дасягае 71%. У Беларусі афіцыйныя справаздачы Міністэрства ўнутраных справаў штодня рэгіструюць каля 200 паведамленняў пра сямейныя канфлікты. Па-за паперамі і заявамі застаецца невядома, колькі тых, хто не жадае звязвацца з міліцыяй. Паводле інфармацыі міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International, штогод каля 3000 беларускіх жанчын церпяць ад гвалту ў сям'і. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода і зараз наш форум. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Алена Ціхановіч і Сергей Навумчык. Словы Александра Лукашэнкі пра тое, што ён будзе балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах 2011 году, каментую на форуме «Свабоды Відбел». Лукашенко павінен пакаяцца перад беларускай нацыяй за беларусафобскую дзейнасць, за знішчэнне беларускай школы і культуры, за здраду нацыянальным інтарэсам і падпасці пад суд. Але перш пакаянне перад Господам, потым перад зямным беларускім судом адказ трымаць. Днямі адзначалася 45-годдзе забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді. Як вядома, Лі Гарві Освальд, які лічыцца забойцам Кеннеді, у пачатку 60-х гадоў жыў у Менску і пабраўся шлюбам з мінчанкай Марынай Прусаковай, якая пазней з'ехала разам з ім у Амерыку. У рэпартажы нашага корэспандэнта расказвалася пра апошні прыезд Прусаковай Освальд у Менск у 2001 годзе. Піша Алесь з Нью-Йорку. Памятаю, 5 гадоў таму у свабодаўскім рэпартажы пра прыезд Прусаковай Освальд у Менск гучалі словы цёткі, што яна была вымушаная даваць хабар у беларускай амбасадзе ў Вашынгтоне, каб ёй не цягнулі з візай. Цікава, ці уяўлялі консульскія супрацоўнікі усеамерыканскую вядомасць Прусаковай. Яна, як жонка Освальда, упісаная ўжо гісторыю. І той маштаб скандалу, які быў, калі б яна паведаміла, што ў яе вымагалі хабар. Тэму працягвае Лявон з Менску. Так, валтузіць з візай для Прусаковай Освальд, каб выцягнуць з яе хабар, гэта нешта. Зусім магчыма, што супрацоўнікі беларускага кансуляту проста не ўяўлялі, хто перад імі. А магчыма, што ім проста на ўсё начхаць, акрамя грошы. Што дыпламатам, так званым беларускім, напляваць на іміж Беларусі, гэта дакладна, сам з гэтым сутыкаўся. Яны, большасць з іх, ні слова не могуць звязаць па-беларуску. Яны, большасць з іх, цікавяцца толькі месцам, таму і служаць рэжыму, і ўласным дабрабытам, таму цягнуць грошы. Але з Прусаковай Освальд яны маглі заляцець канкрэтна. Барысаўская школьніца Таццяна Казыра вярнулася з США на радзіму. Вось як каментуе яе ўчынак наведнік форуму «Свабоды» Цёма. Таня зрабіла гэта не толькі з тугі па бацьках, але і з адказнасці за іншых дзяцей. Барбарская сістэма нашага грамадства, мы самі пакаралі ўсіх. А Таня падумала не толькі пра сябе, а за гэта вартая вялікай павагі. Ці не трэба пераняць прыклад і нам? Это был форум «Свободы». Я пропоную вам наведать сайт «Свобода.орг» и выказаться на любые темы, которые мы осветляем на наших сторонках. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня у 21:45 на Менском стадионе «Динамо» отбудется черговый матч групповой стадии футбольной лиги чемпионов помеж «Батэ» с Борисова и «Реалом» с Мадриду. Таким чином не спраджуется чекание испанских спортовых выданий, которые до опошнего сподевались на перенос встречи из-за нефутбольного надворья, передает Игорь Корней. Футболисты «Реалу» уже сутки в Менску и не хавают раздражнения зимовым надворьем. Галоўны трэнер мадрыдцаў Бернд Шустар на прэсавай канферэнцыі наўпрост заявіў, калі за такі кароткі час ягоныя гульцы не здолеюць прыстасавацца да экстрэмальных умоваў, то могуць узнікнуць вялікія праблемы. Адчуўшы нервознасць у штабе каралеўскага клубу, іспанскія СМІ напярэдадні выйшлі сенсацыйнымі загалоўкамі. У сувязі са снегападамі ў Беларусі матч паміж «Батэ» і «Рэалам» можа быць адкладзены да лепшых часоў. Некаторыя эксперты пры гэтым спадзяваліся, што тэрміноўка дазволіла б акрыяць знакавым, але траўмаваным футбалістам. Аднак у інтэрв'ю «Радіо Свабода» намеснік старшыні Беларускай федэрацыі футболу Міхаіл Вергіенка безапеляцыйна заявіў: «Ніхто адмяняць сустрэчу не збіраецца, а поле стадыёну «Динамо» знаходзіцца ў ідэальным стане». Что значит они не хотят? Футбол играет в любую погоду. Был вчера вечером на тренировке, смотрел, поле в идеальном состоянии, поэтому исключен. Судья раз, делегат матча два и инспектор. Вот они могут коллегиально. Если судья не допустит, все, ни инспектор, ни делегат, никто никак не может повлиять. Поле в идеальном состоянии. Был на тренировке, посмотрел, никаких замечаний, претензий со стороны ни руководителей, ни футболистов, и эта тема даже не обсуждается. Вядомы колись телекоментатор Алесь Камароўскі, які 30 гадоў таму пачаў першым весці спартовыя рэпартажы па-беларуску, фактар нетыповага для футболу надвор'я ў дадзеным выпадку ацэньвае як станоўчы і прагназуе перамогу «Батэ». Я думаю, 1-0 выйграюць. Там астаўся адзін, хто Рауль, а Канавары іншыя траўміраваны. І хлопцам губляць няма чаго, яны разволена будуць гуляць. Тым больш іх глядзяць, відаць, многія трэнеры еўрапейскіх камандаў. Я думаю, яны сёння выкладуцца да канца. Паўабаронца «Батэ» Сергей Крывец таксама з аптымізмам глядзіць у будучыню. Паводле словаў маладога футбаліста, каманда саспела для таго, каб супрацьстаяць на роўных грандам еўрапейскага футболу. Сёння ўвечары падтрымаць «Рэал» у Менск прыедуць, паводле дадзеных управлення міліцыі на транспарце, блізу 500 іспанскіх заўзятараў. Гэта нашмат меней, чым было на папярэднім матчы «Батэ» з піцерскім «Зенітам». Тады сталіцу апанавалі, па розных звестках, ад 8 до 10 тысячаў заўзятараў. Аднак міліцыянты ўжо заявілі, што не дазволяць іспанцам, як у выпадку з расейцамі, пранесці на стадыён піратэхнічныя прыстасаванні. На стадіоні «Динамо» на матчі «Бати-Реал» прогнозується аншлаг. Напередодні зустрічі знов був дефіцит квітків. Дагэтуль тыя, кому не хапіла месцаў на стадіёне, збіраліся ля палацу спорту, дзе разам заўзелі перад вялікім экранам. Аднак ужо другую гульню запар уладальнік экрану, нацыянальная тэлерадыёкампанія, трансляваць гульню не будзе. Тлумачыцца гэта працамі, якія вядуцца побач з палацам спорту. Нагадаю, сёння ў 21:45 на менскім стадіёне «Динамо» Батэ Барысаў гуляе з «Реалам Мадрид». Сучасны свет змяніў самапаняцце эміграцыі. Ці змянілася і традыцыйная спадарожніца эмігранта – настальгія? Туга па радзіме. Ці мае яе моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу па-за межамі Беларусі? Як беларусы даюць рады, калі сумысь уж агортавае душу? Адказы ў новай перадачы «Беларуская замежжа» разам з маладымі беларусамі з Італіі, Францыі, Кіпру і США. Беларуская замежжа прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 20. А зараз званкі на свабоду. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Кіраўнік галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення адміністрацыі прэзідэнта Усеволад Янчэўскі заявіў пра магчымасць распаўсюду праз кіёскі Белсаюздруку незалежных выданняў «Народная воля» і «Наша Ніва». Каментар слухача. Патрабаванні Європы да мазгоў улад нашых дайшлі. И рысы демократы уперед пошли. Я пойду в киоск, в любую лавку, и куплю свободно «Народную волю», «Борисовские новины» с прилавку. Читать, сказал, слухать. Вядомы мастак Алесь Пушкін адмовіўся распачынаць крымінальную справу супраць хуліганаў, якія яго збілі, але загадаў ім пакаяцца ў царкве. Каментар слухача. Добрый день, положенная свобода, это Александр Анатольевич Сецкевич Зичевска. На запыт Пушкина, то, что повел у церкву, а не у суд, а это их покаяться. Голодство пани добродею, а это николи не покаяться. Неужели вы не бачите, куда катится все громадство? Крымінальная справа зараз вядзецца супраць двух непаўнагадовых зламыснікаў, якія ламалі крыжы ў курапатах. З гэтай нагоды слухач задае пытанне. Уважаная свобода, хацелася б дэталёва ведаць аб тых двух мерзотніках, якія ламалі крыжы ў курапатах. Іхнія прозвішчы, імёны, узрост, дзе навучаюцца, да якой палітычнай групоўкі адносяцца, якога веравызнання, хаця сумнеўна, што вандалам наогуле існуе вера, хто іх бацькі, дзе працуюць і гэтак далей. Лічу, што аб гэтым факце не спела неабходнасць цэлай перадачы слухаць дарозы. Адказвае Алесь Макаў, адзін з тых, хто затрымліваў вандалаў. Прынамсі, пра аднаго я ведаю, што ён вучыўся ў 148 школе. Зараз ўжо 2 гады вучыцца ў вучэльні. Гэта астрэйка. А пра другога не ведаю. Па ўзросце 16 гадоў, пэўна, яшчэ школьнік. Як паведаміў Алесь Макаў, у райаддзеле міліцыі ад яго запатрабавалі падпіску аб нераспаўсюдзе звестак пра хаду следства. Працягваем праграму. Наступныя выказванні на тэму выбараў. Хачу падзяліцца сваімі впечатленнямі ад выбараў Беларусі, дзе я быў у качестве наблюдателя у горадзе Полацкі. Пры падсчоце галасоў наблюдателей вежліва адвернулі на прыбярэжнае расстаянне. А што можна ўбачыць з такога расстаяння? У течэнні мінуты агласілі результат. Победзіў, канешне, прадставіцель ад власці. Вот такія ў нас свабодныя, справядлівыя выбары. З вамі Марія Ванна, вёска Квасовка. Каб застацца ва ўладзе, спайваюць народ. Вечар. Стаіць чарга за водкай і віном. Маладыя п'юць проста на сходках магазіна, не закусваючы, бо на яду грошай не хапіла. А міліцыі і за свечкай не нойдзеш. Хопіць нам цярпець. Мы выбіраем лідараў у прэзідэнты Казуліна Александра Уладзіславіча, Мілінкевіча Александра Уладзіміравіча. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце, пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму. У сувязі з днём нараджэння прафесара Александра Уладзіславовича Казуліна, якое адзначаецца 25 лістапада, я яму прысвяціў верш. Калі абранне час настаў, ваш дух засіллю не скарыўся, ён супраць пошасці паўстаў, не мог са злом змірыцца, трываля здзек вы да пары, настаў бяды час пазбаўлення, і называет вас, сябры, апосталам сумлення. Мікола Шаравар, горад Сальгорск. Званкі на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навіну слухайце «Падарожжа свабоды» ў вёску Хрыстова Глыбоцкага раёну. У эфіры «Свабода». У Менску 20:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Сёння стала вядома, што справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14, пачнуць разглядаць 8 снежня. Баразенку вінавацяць у арганізацыі масавых беспарадкаў падчас акцыі прадпрымальнікаў. Сёння пачалася абвешчаная АН міжнародная кампанія барацьбы супраць хатняга гвалту. Паводле даследавання, ў Беларусі фізічны гвалт зазналі 80% жанчын. Незалежная газета «Народная воля» і «Наша Ніва» рыхтуюцца да дазволенага ўладамі пашырэння ў Беларусі праз кіёскі Белсаюздруку і па падпісцы праз Белпошту. «Народная воля» разлічвае з'явіцца ў Менску ўжо ў канцы лістапада. Усё больш бабруйскіх прадпрыемстваў сутыкаюцца з праблемамі, выкліканымі ўсесветным фінансавым крызісам. На 4-дзённы працоўны тыдзень пераходзіць прадпрыемства «Беларус Гуматэхніка». Праблемы са збытам з'явіліся і на Белшыне. Сёння ў Менску адбудзецца чарговы матч групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў паміж барысаўскім «Батэ» і мадрыдскім «Рэалам». Абедзвюм камандам для вырашэння сваіх турнірных задачаў патрэбная перамога. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Цэнтральны банк ЗША, федэральная рэзервовая сістэма, дае фінансавай сістэме краіны яшчэ 80 мільярдаў даляраў дапамогі. З іх 600 мільярдаў пойдуць на выкуп даўгоў найбуйнейшых іпатэчных кампаній, 200 мільярдаў выдзелена на падтрымку спажывецкага крэдыту і малога бізнесу. На працэсе аб забойстве расійскай журналісткі Ганны Паліткоўскай абвешчаны перапынак. Пракурор заявіў адвод суддзі Яўгену Зотаву, які вядзе справу, абвінаваціўшы яго ў прадузятасці. На лаве падсудных 4 чалавекі. Іх абвінавачваюць у датычнасці да забойства Паліткоўскай, якое адбылося ў кастрычніку 2006 году. Журналістка была вядомая артыкуламі з выкрыццём парушэнняў правоў чалавека ў Чачні. У Таіландзе прыхільнікі апазіцыі перакрылі асноўную аўтамагістраль, якая вядзе да міжнароднага аэрапорту Бангкоку. Апазіцыянеры адкрылі агонь па прыхільнікам уладаў, якія спрабавалі зняць блакаду. Еўракамісія рыхтуе пакет мераў, якія дапамогуць эканоміцы Еўропы пераадолець крызіс. Чакаецца, што краінам звязу будзе прапанавана знізіць падатак на даданую вартасць і працэнтовыя стаўкі. Дакладны аб'ём пакету мераў будзе абвешчаны заўтра. Размова ідзе пра 130 мільярдаў еўра. Сомалійскія піраты захапілі ў Аденскай затоцы йеменскі сухагруз «Амані». Сомалійскія піраты зараз утрымліваюць больш за 10 караблёў, у тым ліку і саудаўскі танкер, які мае на борце 2 мільёны барэлей нафты. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергій Шупа. У гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы мы падрыхтавалі для вас дзве перадачы. Хвілін праз 15 мы запрапануем вашай увазе беларускае замежжа. Сёння перадача прысвечаная тэме настальгіі сярод беларускай моладзі за мяжой. А зараз «Падарожжы свабоды». У серыі перадачы «Падарожжы свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра тое, што ён пабачыў у вёсцы Хрыстова Глыбоцкага раёну. Беларусь справедливо называют краиной крыжов. Сдается, нема такой белорусской вёски, где бы ни стояли простые дравляные, оздобленные выразами, альбо кованые крыжи. Але некоторые глядятся соправдными шедеврами, як, например, дравляный крыж у маленькой вёсцы Христова, что на Поставщине. Высокий, с тонко зробленными промнями вокол распяття, оздобленный кветками, обкруженный ланцугами. На гэтым крыжы зроблена столькі дробных дэталяў, што не спыніцца каля яго немагчыма. А зрабіў крыж хрыстоўскі фермер Міхал, каржакаваты задуменны спадар перад пенсійнага веку. У мяне тут такое, гэта па наследству перадаецца. А што вас прымусіла ставіць гэты крыж? Ну як, ён тут стаяў, відзеў, як ламалі гэтыт крыж. Напаілі трактарыста, спецыяльна напаілі. И он тогда на этом тракторе вроде бы случайно зацепился и сломали этот крыш. У спадара Михала есть мара зрабить свой уласный музей, присвеченный Христову. А понтанный этой идеей, он тягне усю старизну с новоколля. Давняя моя задумка. Как это правильно сказать? На все стороны. Ну, все что? Что есть, то и будет. Что старинное вот так вот. Ну, это калавроты, ну, ручников можно, покуда что нет. А так, утвар, это вся старинная, машины могут быть старые, мотоциклы. Основный мотив створения музея, как что-нибудь осталось от вёски. Хоть на бумагах, что была такая вёска Христова. У Михаловой Адрине стоят два 401-е москвичи, які имели мянушку «Сталинская радость», а так само некалькі мотоциклов, одним из яких Михал ганарыцца особливо. Этот мотоцикл наградный Жихара. И вот милиционер, который застрелил его, этого милиционера наградили этим мотоциклетом. А что это за мотоцикл? Это не немецкий? Нет, не, это советский Иж-49. Да, самые первые. Прозвище того милицианта не памятае ни Михал, ни ягоные суседи. А вось имя Евгена Жихара на Поставщине и Глыбоччине гучить до сёння, як миф про Робина Гуда. Народился гэты человек у 1925 годе, подчас оккупации вучился у Поставской наставницкой семинарии, был активистом СБМ, после чего вучился у Дальвицкой школе выведки. По войне вернулся на родиму, где поспел попрацаваць настаўнікам, але МГБ становіцца вядома пра выведкавую школу. Ад 46-го году да смерці ў 1955-м Жыхар знаходзіцца ў стане вайны з мясцовым МГБ, партыйнымі органамі і прадстаўнікамі савецкай улады. Ён стварае партызанскі атрад з аднадумцаў, які амаль 10 гадоў займаецца дыверсійнай дзейнасцю, не без дапамогі мясцовага насельніцтва. І хоць мясцовыя людзі не надта імкнуцца гаварыць на тэму Жыхара, схаваць свае сімпатыі ім не ўдаецца. Як, напрыклад, вось гэтай старой. Звярніце увагу, хто для яе свае, а хто чужыя. Ночы там прыходзяць і дапрашваюць, чаго, што. Так яны ж тут гэтым і займаліся гэтым. Многа іх тут так і пастралялі, і ў вёсцы пастралялі. У майго ж ужо хазяіна, малы ж быў, некі ж быў зрабіўшы аўтамат дзеравяны. Ну і нехта ж ужо адказаў ім, ну рабёнак іграўся. І прышлі кацёнка, каў узялі, вядзі паказывай, які гэты аўтамат. Это НКВД прыехала? Свае, да? Свае. У людзей адбіралі, бо пярыны там, усё такое, і сядзелі ў лесе там, хаваліся. А у них была некая мета? Ну, як мета? Ну, ждалі ж, што пэўна, што ўжо власть другая, якая будзіце, гэта. Я ўжо не першы раз сутыкаюся з сітуацыяй, калі імя антысавецкага партызана памятаюць. Прычым нават не кожны адкажа, якія подзвігі той зрабіў. Але сам факт антысавецкасці надае герою пакутніцкі арэол, гаворыць 80-гадовы дзядуля. Такое было кіно, значит, чапаю кіно. Сёння прыходзь красны, заўтра белы. І каму было верыць? Не вядома, а? Ані былі ўсе те... Хорошие, нормальные люди, загадочные. Я тебе не бандит и ничего, а так уже и не получилось у нас. Вы знаете, что это такое за дата 17 сентября? День, когда сюда вошла Червоная армия. И с пупами. В 39-м году пришли нас на свободе от земли, от работы. Забили на пьяницу, от работы. Так вот эти тут люди были. И они не знали, куда податься. А чем они занимались? Ну что они? Вот магазин отберут, двух председателей совета забили. Вот так. Куда податься, кто и знает куда. Однако, вот зараз, опять советы пойдут назад. А люди чекали, что советы пойдут назад? Чекали. Я вам скажу честно так. Никто их надто не любил. Этих. При Польше была культура, и этого бардака не было. Жили нормально. Террос, бурьян его. Если ж не хлеб, то везется, а? Али мы скоро уже кончится. Молодежь, работать и будет, а старики подохнут. У серії передачі «У подорожжі свободи» Змітер Бартосік розповідає про те, що він побачив у вісці Христова Глибоцького району. Христова – вёска, якая дзецьмі напаўняецца толькі летам, падчас канікул. Тут жывуць пенсіянеры. Самы яркі прадстаўнік Христова – Люцыян Шчасны. Ягоная бліскучая сатыра ўжо гучала пазалетась на нашым радыё. З тае пары муза хрыстоўскага паэта стала больш сумнай. Ён напісаў кнігу «Рэквіем па Христове». Вось моя краіна вымірання, дзе вясельні радасці не шмат. Ёсць вятроў няспынныя рыданні, лямаль пустых вясковых хат. Рынцой навек, што не заснулі, з хат выходзіць некалькі бабуль. Тут рэформы ўлады ўсе згарнулі ў вялізны неразвязны куль. Вёскам у лукашэнкаўскім раздоллі не пажыць ніколі залатым. І маё Христова лепшай долі дачакаецца на свеце тым. А чому реквієм? Чому реквієм? Тому що це смерть. Ну, в'їжджаєш в вёску, не складається враження, що ця вёска не буде. Ну, лише, що, ну, так а що, як нема Христовцу, так нема ж уже Христово. Жили чудові люди, працівники, воїни. Ну, а потім, от, большевики, і теперішній час їх і загубив. Поглядіть, які кругом вёски. Заполяні, Михайлова, Туршини, Петровичі, Даровоя, Станєлєвичі, Вовки, вот, кожен день траурні марші. А молодые, кто не родился, кто утек, кто был, потому что жизнь же тут немагчыма, то уж все разрабили, порастягивали чиновники по своих кишенях. Хотя я трошку и боялся, а теперь я уже ничего не боюсь, мне уже скоро и так помирать. Пару суток у каталажца, и от меня уже ничего не застанется. Ну, какие изброшенные думки. Это не изброшенные думки, это рецаизность наша сумная. За Сталиным складались... Небезпечные сатиричные верши. Складалище, ну, яны про сутки уже того складальщика забирали и отправляли на Колыму. Дякую Богу, теперь же это не робится, напевно. Мы даже чекаемся от того часу. Могут и... Ну, Колыма за межой уже. Да, ничего, могут, можно арендовать, это ничего. Яўгена Жыхара стары Люцыян памятае сам, бо аднойчы бачыў яго у лесе. Это они зрабили, что он был бандит, ему ничего не заставалось, как быть бандитом. Во-первых, он же служил немцам. Вот. Ну и, конечно же, уже все, да, им же ходили целые отряды чекистов, ну и приходилось и отстреливаться, и грабить, треба ж было нечто есть. Пропаганда шла, что он и злодей, и бандит. Ну, я не скажу, что. Я его сам бачил. Вот там лясок есть, а яны ішлі, гэта ястрабкі за ім па пятах. І ён кінеў каня, мы малыя кароў пасцілі. І вот і ён тады там праз балоты і пашоў некуды ж усё. Хто проціў быў бальшавікоў, той ж быў бандыт, праўда. Ну ён проціў іх. І не надо казаць, што ён там каго аграбіў, ён аграбіў гэтых усіх такіх, знаеце. Так што пра Жыхара я... Тое, што Беларусь – нацыя паэтаў, можна пераканацца ў любой вёсцы, і для гэтага не абавязкова шукаць таго, хто піша ў рыфму. Часам адказ на простае пытанне будзе нагадваць выдатны белы верш. Менавіта такі, які я пачуў ад яшчэ не старой кабеты Ганны, якую хвалюе тое ж, што і шчаснага – паступовае выміранне некалі багатага краю. а уже весочки вымирают. Это самое страшное. Вот едешь у нас по весочках, от которых мы знаем людей. Вот такие великие вёски, такие домики хорошие. Столько мои детки ходили в школу. Это ж была такая красота. Только чуешь там выпускные, там свадьба, там молодежь где-то собралась. А там еще... А теперь только такие выпускные. Там помер, той помер. Еще один дом пустый. Едешь про звездку вечерочком. Глядишь через две, через три домики, як свечечка, лампочка тусклая, горит у доме у одной комнатки. И все. И такое ощущение, душа вот прямо кровью заливается, что это вот чекает человек один сидит и чекает своей опошней минуты. Вот пока это огонек, и глядишь, только огенчики это гаснуть и гаснуть и гаснуть. Прагучала передача «Подорожжі свободи». Змітер Бартосік наведав для вас вёску Христова Глибоцького району. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз я вам нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Сьогодні стало відомо, що справу Олександра Борозєнки, опошнього фігуранта у справі 14, почнуть розглядати 8 снежня. Сьогодні почалася обвещеная ААН міжнародная кампанія боротьби супроти хатнього гвалту. Поводле дослідування у Білорусі фізичний гвалт зазнали 80% жінчин. Економічний 22,5%, сексуальний більше за 13%. Палова з їх ніколи нікому у гэтым не призналися. Незалежные газеты «Народная воля» и «Наша Нива» рыхтуются до дозволенного уладами поширения у Беларуси про скиоски Белсоюздруку и по подписце про Белпошту. Усё больш бабруйских предприемств сутыкается с проблемами, выкликанными сусветным финансовым кризисом. Сёння у Менску отбудется чарговый матч групповой стадии Лиги чемпионов помеж Борисовским «Батэ» и Мадридским «Реалом». Обедвим командам для вырашения своих турнирных задач потребная перемога. Говорить Радіо Свобода на черзі передача «Білоруське заміжжя». Як змянилася у сучасным глобальным свете традиційная спадорожніца эмігранта – ностальгія? Туга по радзіме. Ці має такія пачуцці моладзь, якая свядома абірае вучобу і працу паза межамі Беларусі. У новай перадачы «Беларуская замежжа» моладзь з розных краінаў Еўропы і ЗША абмяркоўвае ностальгію. Ці гэта не выдумка паэтаў, слабасць гэта, ці праява сілы, і як даваць рады, калі сапраўды сум агортвае душу. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад. Віталь, які вучыцца ў Рыме другі год, падзяліўся сваімі назіраннямі. Я сустракаў тут беларусаў, якіх вельмі мала тут, которые прыехалі сюды працаваць у 90-х годах, маюць вельмі добрую працу. І яны кажуць, што калі будзе магчымасць з'ехаць, яны першай магчымасці ж і з'едуць. Не хочуць яны заставацца, яны хочуць да хаты ехаць, таму што кажуць, што як бы добра не было матэрыяльна, все роўна маральны ціск ёсць. Ніколі не будзеш адчуваць, як адчуваеш сябе у сваёй дзяржаве, на радзіме, хоць у нас таксама не все добра, но я думаю, што на радзіме сябе пачуваеш больш свабодна у маральным плане. Сам Віталь з Менску. Ён паехаў вучыцца за мяжу, ўжо маючы вышэйшую адукацыю юрыдычную. Віталь пачаў ужо працаваць па спецыяльнасці, але ўвесну 2006 году пасля сакавіцкіх падзеяў яго звольнілі. Тады ён паехаў вучыцца ў Італію. Магчымасць гэта ён знайшоў самастойна. Не ведаючы зусім італьянскай мовы, ён ужо праз некалькі месяцаў па прыездзе ў Рым здаў першы іспыт па новай спецыяльнасці на выдатна і здаваў, вядома, па-італьянску. Напэўна, калі ўсё ладзіцца ў новай краіне і сум па радзіме не наведавае. Я бы не сказав би, що залежить від того, чи доброго чоловіка, чи не все в порядку. Я не думаю, що тільки від цього залежить його почуття до родини і ностальгія. Я думаю, що не у всіх є почуття ностальгії во всі часи. Так, є, у яких виникає ностальгія, коли їм кепско. Так, є таке. Це залежить від чоловіка, мені здається. У мене, наприклад, ностальгія була завсюди, коли мені було добре, коли мені було кепско. Коли сни сняться завсюди про Білорусь, що я у хаті, що я на Білорусі. І у Віталя, як і у інших, я запиталася, чи підтримує він ту думку, що сумують по родині, коли є приємні успоміни, коли там було все добре і пригоже? Ну, я би сказав, що так само залежить від чоловіка. Вельми залежить від чоловіка. Наприклад, у мене такого... Нема таких спомінів, вельми добрі, звісно. Але мені більше ностальгія по звичайних місцях, де я жив, по наших лісах, по природі, ну, по своєму городу сумую, по тих місцях, де я прожив свою, більше своє життя. Просто це родима, це чужбіна, де ми часово. Ці гэта добра, ностальгія. Ці лепш тим, хто не має гэтага суму, гэтай тугі па радзіме. Слабасць гэта альбо праява сілы. Віталь каже. Це вельми таке важке питання. Я лічу, що це залежить так само від чоловіка. З одного боку, тяжко, коли маєш таке почуття, тяжко морально. Коли б, наприклад, я б не мав, може б не було легше адаптуватися, хоче. А з другого боку, мені це якби дає якусь силу, що ось-ось трошки-трошки я поїду до хати. Мені, наприклад, дає це сили. Коли я приїжджаю з канікул, у мене з'являється нова енергія, що я побув у хаті, якісь нові почуття. Ну, одним словом, що коли їжджу на Білорусь, то я підзаряджаюся. Гэта каже Віталь з Риму. Адкуль би бралася сіла, каб не було таких слабостей? Многім беларусам з розных країнаў я дасылала пытанні пра ностальгію. Ніхто не сказаў мне пра тое, што не сумуе, не ўзгадывае радзіму. Хаця вось удзельнікі перадачы кажуць, што такіх людзей сустракалі. І зноў жа, ці сумуюць па радзіме нацыянальна несвядомыя беларусы, напэўна, тэма асобнага даследавання. Маладая беларуска з Нью-Йорку, Гражына Залеўская, кажа. Я бачу маладых людзей, якія прыязджаюць з Беларусі і называюць себе рускімі, ці саромяцца таго, што ў іх такая краіна Беларусь. А чаго саромяцца? З такой больш прыгожай, больш такой самай лепшай краіны, то ўвогуле ў свеце не існуе. Сама Гражына з Гарадзеншчыны, з мястэчка Ліда. Яна жыве ў США 4 гады. У Беларусі Гражына вучылася, мае незакончаную эканамічную адукацыю, але цяпер яе цікавяць больш сацыяльныя навукі. Яна б хацела спецыялізавацца на ўсходняй Еўропе, бліжэй да таго, што звязана з радзімай. Цяпер яна і вучыцца, і працуе, і Гражына – актывістка згуртавання беларускай моладзі ў Амерыцы. І гаворыць яна пра гэта так, як пра такую улюбёную справу для душы. Але ж гэта і пэўная ахвярнасць. Ці гэта для таго, каб даць рады, калі сум агуртавае? Власна, навошта гэтая грамадская актыўнасць? Нават не ведаю. Я сама часам так задумывалася над гэтым пытаннем, таму што і стамляешся, і вельмі позна да хаты прыходзіш, і людзі тут побач, якія з табой жывуць, пытаюцца, ну навошта табе ўжо гэта тут? Я аднойчы так сама сабе прыдумала, што напэўна з гэтым нараджаюцца. З гэтым ужо нічога не зробіш, і вось гэта нейкае пачуццё велізарнай любові да сваёй зямлі, можа адказнасці, вось гэта. Табе здаецца, што менавіта вось ты, калі не ты, то ніхто ўжо нічога не зменіць. Просто гэта патрэбна. А адкуль гэтая патрэба ідзе, гэта вельмі цяжка растлумачыць. Цягам усіх 4 гадоў жыцця ў США Гражына ні разу яшчэ не была ў Беларусі. І ёй я задала тое ж самае пытанне. Цяпер, пасля паспяховага амерыканскага досведу, калі ёсць праца, вучоба, сябры, далейшыя планы, як бы яна сама сказала, ці не выдумалі ностальгію паэты, ды тыя, каму не шанцуе? Не, ёсць страшная ностальгія. Адзінае, што мне спасае мой неўміручы аптымізм. Ну, не было такога дня, каб я не чытала пра Беларусь, не глядзела некі фільмы беларускі, не слухала беларускі музыку. Але гэта больш нават не ностальгія, а гэта вось жаданне не адарвацца ад беларускага жыцця. Гэта кажа Гражына Залеўская з Нью-Йорку. Кантакты і спасылкі на сайты ўдзельнікаў перадачы можна знайсці на сайце свабода.орг. А со мной можна сконтактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, гэта магчымасць пазнаёміцца з цікавымі людзьмі, выказаць свае думкі, так што далучайцеся. Вы слухаеце перадачу «Беларускае замежжа». Ці існуе туга па радзіме ў жыцці сучаснай беларускай моладзі за мяжой? Пра гэта разважаюць маладыя беларусы з Францыі, Італіі, Кіпру і ЗША. Перадачу вядзе Таціана Поклад. Сучасны свет змяніў само паняцце эміграцыі ў параўнанні з тым, што было некалькі дзясяткаў гадоў таму. Старэйшае пакаленне беларускай эміграцыі мае моцнае пачуцце да сваёй радзімы. Сумуе па родных мясцінах, захоўвае памяць пра іх як пра асаблівую каштоўнасць. Добра ведае на ўласным досведзе, што такое настальгія. Туга па радзіме, па тым, што засталося дома і ў мінулым, і, як часам кажуць, па тым, чаго магчыма і не было. Ці маюць такія ж пачуцці маладыя беларусы, якія свядома абіраюць вучобу і працу за мяжой, падтрымліваюць сталую сувязь з Беларусію праз інтэрнэт і сяброў і не лічаць сябе эмігрантамі ўвогуле? Я задавала гэтае пытанне маладым беларусам з розных краінаў. Нехта лічыць, што пра гэта немагчыма разважаць. Гэтае пачуцці не для эфіру, пачула я ў адказ. Іншыя адказалі адкрыта. Вельмі-вельмі гэта востра чуваецца і гэта так не хвалямі находзіць. Перыяды такі бываюць, што просто ўсё хочацца кінуць насамрэч. Гэтак кажа Павел Хівук з Берасця. Яму 25 гадоў, ён вывучае будаўніцтва ў політэхнічным інстытуце ў Францыі, дзе жыве трэці год. А стрымліся толькі тым, што мусіш просто тут заставацца, адвучыцца, то што потым будзеш патрэбны сваёй радзіме. А зараз паехаць туды, значыцца, даказаць, што ні на што не варты. І просто прыходзіцца заставацца тут і, цягнуць лямку. А так, каб нешта так трымала матэрыяльна, ні. Ты самыя грошы можна зарабіць у Беларусі, калі ёсць галава на плячах. Але ж едуць за мяжу беларусы не толькі дзеля грошаў, за ведамі, за інфармацыяй, за досведам. Як, да прыкладу, сам Павел. Раней ён працаваў, каб плаціць за адукацыю, цяпер, калі мае стыпендыю, засяродзіўся толькі на вучобе. Гэта свядомы выбар, і вучоба яму падабаецца. Але, магчыма, чалавек сумуе папросту па ўсяму таму, што было на радзіме добрага і прыгожага. Я памятаю, прыехаў замежжа ў Беларусь, я просто не мог сім налюбавацца. Мне нават тралейбусы, набітыя бітком людзьмі, мяне гэта радавала. Я просто радаваўся жыццю на радзіме. Это был 2003 год, 2003. Я на полгода это вот отъезжал, потом вернулся назад, мне все радовало. 5,5 месяца меня не было в Беларуси, а потом я вернулся назад, и тогда после этого еще год пробыл в Беларуси, но потом пришлось уже съехать. Год целый, это житё просто, у нас житё, тут основание. Я так, я разумею, тут добрые люди, тут сябры есть, але тут мы в гостях, а там мы у себе. Натурально, об родиме сгадывается наилепшее. Павел расповедая. Я памятаю, дзе я жыў, там ж таксама рэчка непадалёку, і весь час, што не лета, і мы на рэчку завісаем. Было такое, што вось субота прыходзіць, праца, працуеш, што ўсё, і ўжо пасля абеду тэлефануе нехта: «Паша, можа сёння сходзім на рэчку?» Думаеш так, ой, трэба яшчэ тое зрабіць. Ладна, прыязджай хутчэй, і зараз хуценька зробім тое, што мне трэба зрабіць, і пойдзем. Прыязджае і в гадзінах 6-7 выбіраемся з хаты і на рэчку. Ось, і рыбы зварыш, і там в намётіку пераначуеш. Ось, з раніцы да абеду пабудзеш, назад вярнуўся і адпачыў. Просто адпачыў. А тут такога ніяк немагчыма арганізаваць. Чо можа потым нешта зменіцца, не ведаю. Але такого, як у нас, наўрад ці тут будзе нешта. Неяк паехалі мы на Браслаўскія азёры адпачываць. І мы майже цэлы тыдзень жылі на выспе. Такое просто незабывальнае. Цэлы тыдзень, можна сказаць, не бачылі людзей, жылі як дзікія людзі. Яшчэ настальгія вельмі вялікая, калі кніжкі беларускія чытаю. Зараз чытаў кніжкі «Акулы». Аж так сама пра заходнюю Беларусь пішацца, шмат ён піша. Так хочацца назад. Нет, такое пачуццё ўсярэдзіне просто гарыць і часам нават і слёзы находзіць, што хочацца вярнуцца. Ось. Потым пачуеш, нехта кажа: «А, вось ты там на захадзе, ты там добра». Ну якое тут добра? Прыедзеш хоць в Польшу, пад мяжу пад'едзеш, ўжо адчуваеш сябе бліжэй да хаты. Калі кагосьці не цягне, я не ведаю, можа гэта нармальна, калі не цягне, можа я такі ненармальны. А вось крыху іншае меркаванне з Кіпру. Для сучаснага маладога беларуса цалкам нармальна імкнуцца вучыцца за мяжой і настолькі ж нармальна і натуральна мець сантыментальныя пачуцці да сваёй радзімы. 22-гадовы Дмітрый Алейнік, які пасля 3 гадоў вучобы ў Балгарыі вучыцца на магістарскай праграме ва ўніверсітэце ў Нікасіі. Кажа, што пачуццё настальгіі не выдумка паэтаў. Гэта не выдумка паэтаў, не, зусім не. Я думаю, што гэта абсалютна нармальнае. Я магу вам казаць за ўсіх тых сяброў, якіх я ведаю, не толькі я адзін такі. Усе мы сумуем, усе мы нешта носім сабе. Гэта для майго чалавека гэта трошкі гэта наіўна, можа, проста смешна, але сапраўды я думаю, што гэта так. Для аднаго чалавека, які проста такі ціхенькі і нічога не паказвае, гэта недзе глыбока ў сэрцы, а для другіх гэта проста адчуваецца заўсёды. Я лічу, што гэта абсалютна нармальная веш. Я для сябе акцептую, і зусім гэта ніякая не выдумка. Выслухалі перадачу «Беларуская замежжа» з удзелам маладых беларусаў, якія вучацца і працуюць у Францыі, Італіі, на Кіпры і ў ЗША. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Тамара Зайцева з Калінкавічоў. Одной рукой улада развешвае паўсюль плакаты за здаровы лад жыцця і п'янству бой, а другой залівае гарады і вёскі патокам таннага алкаголю і тытуню. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».